Europejskiej. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polscy i amerykańscy żołnierze wspólnie ćwiczyli na Abramsach. Manewry obserwował szef MON. Wkrótce zaprezentujemy postęp prac, tak o przygotowaniach do produkcji amunicji w Polsce, mówi szef rządu. Wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki został negatywnie zaopiniowany w komisji. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak obserwował na poligonie w Nowej Dębie szkolenie polskich i amerykańskich żołnierzy z użyciem czołgów Abrams. Pierwsze egzemplarze tych maszyn mają trafić na wyposażenie polskiej armii jeszcze w tym roku. Ma to być jeden z elementów wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. W Nowej Dębie był reporter Radia Rzeszów Wojciech Wójcik. Na poligonie w Nowej Dębie polscy i amerykańscy żołnierze ćwiczą z wykorzystaniem różnych egzemplarzy ciężkiego sprzętu. To czołgi Abrams, wozy bojowe Bradley, armatohaubice Krapy czy transportery opancerzone Rosomak. Podczas pobytu na poligonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że jeszcze w połowie tego roku do Polski trafią pierwsze amerykańskie Abramsy. Szef MON dodał, że to bardzo dobry sprzęt, będący poważnym argumentem, jeśli chodzi o obronność. Zadaniem czołgów będzie m.in. obrona tzw. Bramy Brzeskiej, a więc obszaru, przez który mógłby zostać dokonany atak na Polskę. Mariusz Błaszczak mówił też o skuteczności kampanii Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Tylko w ubiegłym roku polska armia wzbogaciła się o ponad 13 tysięcy żołnierzy zawodowych. To najwięcej od zniesienia obowiązkowej służby wojskowej. Z Nowej Dęby Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. Podjęliśmy wysiłek, aby zwiększyć wydatki na produkcję amunicji w Polsce. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet sterujący. Wkrótce zaprezentujemy naszym rodakom postęp prac, powiedział w USA premier Mateusz Morawiecki. Pod koniec marca na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą Narodowy Program Amunicyjny, który ma wesprzeć rozwój zdolności polskiego przemysłu do produkcji amunicji artyleryjskiej. Premier, pytany w Waszyngtonie, czy będziemy w tej kwestii współpracować z Amerykanami, odpowiedział, że jak najbardziej tak. O tym również tutaj dzisiaj rozmawiałem z kierownictwem firmy Lockheed Martin, powiedział szef rządu. Mateusz Morawiecki za oceanem będzie do jutra. Posłowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowali wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Jutro wnioskiem mają zająć się posłowie na sali plenarnej. Wniosek o odwołanie ministra edukacji i nauki złożyli w lutym posłowie opozycji, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u i Polski 2050. Tak argumentowała to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Za zaniedbania w zakresie przeciwdziałania kryzysowi kadrowemu w oświacie, za brak realnych, wymiernych podwyżek dla nauczycieli, za brak sprostania kryzysowi zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, za to, że subwencja cały czas de facto, pomimo kwotowych wzrostów, stanowi coraz mniejsze wpływy do samorządu. W imieniu Przemysława Czarnka na posiedzenie komisji przeszedł wiceminister Tomasz Rzymkowski, który powiedział, że argumenty wnioskodawców są chybione. Braki kadrowe to jest troszeczkę, bym powiedział, taki potwór Yeti, który zawsze pojawia się na początku roku szkolnego, a potem jest straszenie, że nauczyciele masowo będą tracić pracę. Tutaj niestety opozycja powiedziała, no nie jest konsekwentna, bo albo się trzymamy, że nie ma chętnych do zawodu, albo są masowe zwolnienia, no, albo jedna, albo druga wersja. Minister edukacji powiedział z kolei dziennikarzom, że jutro na sali plenarnej będzie mógł, tu cytat, spokojnie wypunktować wszystkie kłamstwa i absurdy, które są wykazane we wniosku. Słowackie służby sanitarne stwierdziły zwiększone stężenie pozostałości pestycydów pszenicy sprowadzanej z Ukrainy. Minister rolnictwa poinformował, że do końca tygodnia będą znane wyniki badań mających ustalić, czy obecność chemikaliów jest groźna dla zdrowia ludzi. Zwiększone stężenie pestycydów wykazały badania przeprowadzone przez 3 niezależne laboratoria. Do czasu uzyskania szczegółowej analizy, przetwarzanie całej partii 1500 ton pszenicy, która trafiła do jednego z dużych młynów w kraju, zostało prewencyjnie wstrzymane. Szef resortu rolnictwa Samuel Welczan zaapelował do przetwórców o ostrożność przy zakupie produktów rolnych spoza Unii Europejskiej. Dodał, że partia, w której wykryto pestycydy, trafiła do kraju jeszcze przed zaostrzeniem kontroli. Słowackie władze przed tygodniem ogłosiły, że będą ściślej monitorować przepływ Ukrainy. ukraińskiego zboża. Tranzytowe ładunki są plombowane na granicy przez celników, co ma uniemożliwić ich nielegalny rozładunek w kraju. Natomiast zboże legalnie trafiające na słowacki rynek jest częściej kontrolowane pod względem jakości. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Jeszcze informacja sprzed chwili. Ambasador Stanów Zjednoczonych na Węgrzech, David Pressman, ogłosił, że nałożono sankcje na Międzynarodowy Bank Inwestycyjny z siedzibą w Budapeszcie i na jego szefów Nikola Kosowa, Georgija Potapowa i Węgra Imre Laszloczkiego. Więcej na ten temat będziemy mówili na naszej antenie za chwilę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest, zachęcamy do pozostania z nami, bo za moment trójkowy komentarz dnia, ale wcześniej informacja od pana synoptyka o tym, że jutro pochmurno, przelotnie popada na północnym wschodzie. Przez cały dzień deszczowo na zachodzie kraju, najwięcej opadów na południowym zachodzie, z kolei w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Większe przejaśnienia w ciągu dnia możliwe miejscami we wschodniej połowie kraju. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, na Dolnym Śląsku 8 stopni, w Wielkopolsce 12, nad samym morzem 14, a na Kujawach i na Mazowszu do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18:00. Mówiliśmy przed godziną 18:00 o zaśmieconych lasach, ale państwo rozszerzają ten temat. 2 dwójki i 7 trójek. Ja z racji tego, że profesjonalnie zajmuję się patrolowaniem brzegów rzek, to ja stwierdzam, że pociągami można te śmieci wywozić. Tyle butelek, tyle śmieci. 2 dwójki i 7 trójek. Nie tylko w tej sprawie zachęcamy państwa do korespondencji. A już za chwilę narzeczony trójkowy komentarz dnia. Do tego czasu Nicole Beck. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Bye. No i już 10 minut po godzinie 18, czas na naszą popołudniową rozmowę. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. Dziś z nami Artur Wróblewski, politolog amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Kłaniamy się, witamy w Trójce. Dzień dobry. Zacznę od informacji dosłownie sprzed kilku chwil. Ambasador Stanów Zjednoczonych na Węgrzech David Pressman ogłosił, że nałożono sankcje na Międzynarodowy Bank Inwestycyjny z siedzibą w Budapeszcie, a także na jego trzech szefów. Wczoraj szef MSZ-u Węgier poinformował o podpisanej umowie na dostawy rosyjskiego gazu. Myśli pan, że należy te informacje łączyć? Na pewno jest to dobry ruch w dobrym kierunku, dlatego że od dawna wiedzieliśmy, że na przykład wspomniany przez pana redaktora International Investment Bank, czyli ten bank z siedzibą w Budapeszcie, jest miejscem, przez które można dokonywać operacji obchodząc sankcje, czy też wykorzystując luki w sankcji. I z tego powodu ten bank trafił na listę nowych podmiotów objętych sankcjami, bo to jest lista, którą prowadzi Departament Skarbu i Departament Stanu USA. I teraz znalazły się na tej liście inne jeszcze podmioty, łącznie 29 plus 120 osób, łącznie z 20 mniej więcej 5 krajów. Dlatego, że pamiętajmy, że chodzi tu na przykład o siatkę związaną z bogaczem, oligarchą rosyjskim Aliszerem Usmanowem, który jest na liście najbogatszych ludzi w Rosji. Jest to, można powiedzieć, taki niewolnik Putina, który finansista jednocześnie, który robi to, co on mu każe, oceniany kilka lat temu na 18 mniej więcej 20 miliardów dolarów, i wykorzystuje się właśnie takie instytucje międzynarodowe jako fasady, jako frontmenów. I niestety na tej liście znalazły się też takie kraje jak Turcja przecież, która jest członkiem NATO, Zjednoczone Emiraty Arabskie. One nie są członkiem NATO, ale te kraje na przykład są podejrzewane o sprzedaż półprzewodników do Rosji, również jeśli chodzi o kontakty z Chinami. Ostatni raz Stany Zjednoczone chciały w ten sposób wywrzeć presję na Budapeszcie w 2014 roku, jeszcze za administracji Baracka Obamy. Jak pan zatem ocenia politykę prowadzoną przez rząd węgierski względem Rosji? Jest to polityka pragmatyczna, natomiast nie zawsze pragmatyzm ma ten wydźwięk pozytywny. Czasami ma pejoratywny. Jeśli jesteśmy pragmatyczni w stosunku do pewnych kwestii etycznych, moralnych czy aksjologicznych, czyli dotyczących sfery wartości, czyli współpracujemy z kimś, a bo to się opłaca, trzeba być elastycznym, to w tym momencie mamy w polityce zagranicznej to, co określano w 1938-1937 roku jako appeasement w polityce mocarstw zachodnich w stosunku do reżimu niemieckiego Adolfa Hitlera. Czyli mamy pewnego rodzaju pójście na kompromis, koncesję, zamiast pokazać solidarność wobec, w tym wypadku, totalitarnego czy autorytarnego reżimu Putina, który łamie prawo międzynarodowe. Jest podejrzany sam Putin, jak również, prawda, jego szefowa do spraw praw dziecka, pani Lwowa-Białowa, jest podejrzani. Są ci ludzie o popełnienie zbrodni wojennych, bo przecież został wystosowany list gończy czy nakaz aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Zatem tutaj trzeba ocenić negatywnie politykę Węgier. Przede wszystkim wyłamuje się z Grupy Wyszehradzkiej, z NATO, podoba, z Unii Europejskiej. Węgry będą kupowały rosyjski gaz. Zupełnie inną politykę prowadzi rząd w Warszawie. W tej chwili zresztą szef rządu Mateusz Morawiecki w Stanach Zjednoczonych dziś odwiedził fabrykę samolotów F-16. Wczoraj spotkanie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Kamala Harris mówiła o polskim przywództwie, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, czy też jeśli chodzi o klimat. Ta wizyta polskiego premiera w Stanach Zjednoczonych to przeciwwaga do wizyty przywódcy Francji w Chinach. Jak pan na to patrzy? tak możemy oceniać, ponieważ jest koincydencja czasowa. Powiedzmy, że nie jest przypadkowa i tak możemy to oceniać. Jest to pokazanie, zamanifestowanie, że nie cała Unia Europejska gra w grę narzuconą przez Pekin, prawda, i która wykorzystuje niczym maskotkę prezydenta Francji w tej chwili, który wpisuje się w chińską politykę i jednocześnie ośmiesza się, opowiadając wciąż o tej autonomii strategicznej, głębi strategicznej, trzecim mocarstwie Unii Europejskiej jako trzecim mocarstwie, a tutaj chodzi o politykę francuską, narodowe, gospodarcze interesy, a tak naprawdę są wykorzystywani w tej chwili przez Chińczyków, żeby grać przeciwko Stanom Zjednoczonym i rozwalać jedność transatlantycką. Wobec tej polityki francuskiej od De Gaulle'a, czasami śmiesznej czy dziecinnej, prawda, poprzez te wszystkie opowieści o armii 60-tysięcznej europejskiej, chodzi mi o deklarację Saint-Malo, później przecież Chirac kazał siedzieć cicho tym, co popierali Stany Zjednoczone w wojnie z terroryzmem w 2003 roku i tak dalej. Natomiast wobec tej śmiesznej polityki francuskiej, polska polityka, gdzie jedzie się rozmawiać z kompleksem przemysłowo-zbrojeniowym, wojskowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie mowa jest też o budowie w Polsce i rozbudowie naszego kompleksu wojskowo-przemysłowego, o fabryki, które produkują amunicję na przykład, którą chociażby będziemy wysyłać do Anglii. Pamiętajmy, że miesiąc temu o tym powiedział pan Elwood, czyli szef komisji bodajże tak zagranicznej w Londynie, w parlamencie brytyjskim, w Izbie Gmin. On o tym powiedział, że w Polsce powinna powstać taka fabryka uzbrojenia, która byłaby produkowała amunicję dla Ukrainy, ale generalnie dla NATO, dla Unii Europejskiej. Także te rozmowy premiera należy bardzo pozytywnie ocenić, a one są i tak, te relacje, bliskie, bo są bardzo intensywne, bo są partnerskie. Już nie chcemy tych wiz, nie chcemy stałych baz, bo wszystko to dostaliśmy. Teraz budujemy kapitał, dobrobyt i bliższe partnerstwo strategiczne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie widzi alternatywy dla jeszcze ściślejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No, pamiętamy, co kilka dni temu mówił Macron w kontekście współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zupełnie inna wizja współpracy. Jeszcze chciałbym, bo pojawia się zarzut bardzo często w kontekście naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, że jest to relacja jednostronna, że korzystają Stany Zjednoczone. Pan przed chwilą wymienił między innymi te produkcje sprzętu wojskowego, które miała mieć miejsce w Polsce, ale nie tylko. Właśnie jakby pan odpowiedział tym malkontentom, którzy twierdzą, że ta relacja jest jednostronna? Ale panie redaktorze, my zaczęliśmy dopiero budować podmiotowe relacje. Po tym okresie komunizmu, prawda, czyli tego po prostu tego dziadostwa, które mieliśmy, no trudno, żeby nagle Amerykanie rzucili się, prawda, na nas jako na partnerów równych. My budujemy powoli, step by step relacje. Natomiast pamiętajmy, że przyrost obrotów handlowych między USA a Polską to jest 4-5% rocznie, między 3-5. Po pandemii to było 18%. To już jest ponad 27 miliardów dolarów obrotów wzajemnych, a Amerykanie nawet ponad 60 miliardów dolarów, można powiedzieć, jak niedoszacowane inwestycje pośrednie policzymy, zainwestowali w Polsce. Mamy samych firm IT, czyli programowujących i tak dalej, 143. Mamy centra usług wspólnych, 3M czy inne w Polsce, amerykańskie. Mamy amerykańskie firmy jak Google, Intel, Microsoft, Cisco z najwyższej półki inwestujące w Polsce. Będzie podpisane te kompensacyjne porozumienia dotyczące naszej zbrojeniówki, czyli tak zwany offset, porozumienia typu offset, tylko spokojnie czekajmy i pamiętajmy, że współpraca z USA to jest pozyskanie gwarancji bezpieczeństwa, czyli polisy ubezpieczeniowej, a jednocześnie awans cywilizacyjny dla nas, bo z najbogatszymi i z najmądrzejszymi, można powiedzieć technologicznie, chcemy robić interesy. A z kim mamy robić interesy? Z Macronem i Francją, która sprzedała Caracale czy chociażby helikoptery HN Szwedom. To jest HN-90. Francja sprzedała też Tajwan przy okazji. Który chcą, Szwedzi oddają te helikoptery europejskie, bo one nie latają tyle godzin roboczych, ile powinny. Więc z kim mamy jeszcze robić dosłownie pół minuty. Dopytam o wizytę Joe Bidena w Irlandii Północnej, bo dziś ona właśnie ma miejsce. Jak istotny dla Stanów Zjednoczonych jest to kraj? Wiemy, że sam Joe Biden ma korzenie irlandzkie.

Radio Nawigator. O uwagę, prosimy kierowców. Szczegóły informacji z dróg ma Mariusz Dąbrowski. Droga wojewódzka numer 203 między Darłowem a Ustką, spowolnienia i korki. Krajowa trasa numer 88 od Brzezinki po centrum Gliwic, korek. A skoro jesteśmy w Gliwicach, autostrada 4 i jej 315 km. Trasa została odblokowana zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w kierunku Krakowa po kilku godzinach ogromnych korków i stania dla wszystkich, którzy jechali tamtędy. Po wypadku, do jakiego doszło między samochodem ciężarowym i autem osobowym. W każdym razie A4 w Gliwicach została odblokowana, choć jest jeszcze korek na jezdni w stronę Wrocławia. Droga krajowa numer 32, odcinek Rosno-Odrzańskie Zielona Góra w miejscowości Pław na 39 kilometrze. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Droga numer 32 jest zablokowana wszystkim podróżującym, ale i pieszym. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30, czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Zakłady Lockheed Martin to miejsce, w którym nie tylko tworzy się sprzęt wojskowy, ale tworzy się także bezpieczeństwo m.in. Polski, powiedział szef rządu, który odwiedził zakłady. Jak dodał, współpraca zostanie poszerzona i być może uda nam się pozyskać pociski o rozszerzonym zasięgu. Szef rządu tłumaczył, że celem tej wizyty jest przyspieszenie dostaw najnowocześniejszego amerykańskiego sprzętu do Polski. Zwrócił uwagę, że rok temu podpisywano umowy, a dziś mogliśmy oglądać powstałe pierwsze elementy konstrukcyjne F-35. Prezydent Francji Emmanuel Macron nie będzie przepraszał za swoje słowa, że Europa nie powinna dać się wciągnąć w kryzys związany z Tajwanem, powiedział dziennikarzom anonimowy przedstawiciel Pałacu Elizejskiego. Macron, który udzielił tego wywiadu w samolocie w drodze powrotnej z Pekinu, skrytykował politykę USA wobec Chin, domagając się strategicznej autonomii Europy. Ponadto według francuskiego prezydenta Europa powinna stać się trzecim biegunem pomiędzy dwoma największymi mocarstwami. Łotwa skierowała na Ukrainę żołnierzy, ale pełnią oni funkcje pomocnicze, takie jak ochrona ambasady i przewozu ładunków, nie uczestniczą w walkach, oświadczyło Ministerstwo Obrony w Rydze. Jak donoszą media, według jednego z dokumentów, które wyciekły z Pentagonu, na Ukrainie przebywa 50 żołnierzy brytyjskich sił specjalnych, a także 17 z Łotwy, 15 z Francji, 14 ze Stanów Zjednoczonych i 1 z Holandii. Nie sprecyzowano, gdzie dokładnie się znajdują ani czym się zajmują. Dokument datowany jest na 23 marca. Resort Obrony Łotwy odmówił komentarza na temat wycieku. To był serwis Trójki. A w prognozie pogody o tym, że jutro pochmurno, będzie przelotnie padało na północnym wschodzie, przez cały dzień deszczowo na zachodzie kraju, najwięcej opadów na południowym zachodzie, a w Sudetach już deszcz ze śniegiem i śnieg. Już taka zimowa ta wiosna. Na szczytach dosypie kolejne do 15 cm śniegu, jakby było jeszcze mało narciarzom i snowboardzistom. Większe rozpogodzenia w ciągu dnia możliwe miejscami we wschodniej połowie kraju, a jutro od 6 stopni na Przedgórzu Sudeckim, na Dolnym Śląsku 8, w Wielkopolsce 12, na Wybrzeżu 14, do 16 stopni na Kujawach i na Mazowszu. Trójka. Program Trzeci. Audycja popołudniowa za 27 minut 19. Dziś między innymi mówiliśmy o śmieciach w lasach. Zresztą, gdyby Państwo chcieli zabrać głos, to bardzo proszę. 2 dwójki i 7 trójek i pojawiła się teza, że zamiast oddać do Pszoka, to do lasu. A no właśnie, zastanawialiśmy się także, dlaczego tak się dzieje. Komentuje się to w ten sposób, że ludziom się nie chce. No spróbujcie posłać jakiegoś dziennikarza do Pszczoku z czymś do Gdania i zobaczcie, czy oni chcą przyjmować, czy nie robią trudności. I wtedy zrozumiecie, dlaczego w lasach jest tyle śmieci i co ja to wina. Że się nie chce, nikt nie powiedział, ale jeśli pan tak uważa, no właśnie to dlaczego się nie chce? O, to jest pytanie. 2 dwójki i 7 trójek. Zachęcamy do korespondencji. A już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. Małe okręty, dzieci bez kas. płaczą wśród skał. Nigdy nie wiedzieli, czym to może skończyć się. Byli tak dumni, nie znali się. Lady Punky, Młode Orły. Kiedy ja to słyszałem? Za 23 minuty 19 w sprawie śmieci. Tak się zastanawiam, bo od czasu do czasu pojawiają się także podpowiedzi, jak to jest za granicą. No właśnie, że nie ma śmieci w lasach. Czyżby? Ja pracuję w Norwegii. Gdy się tam przejdę na wycieczkę do lasu, to znajduję puszki po piwie, ale niestety są to puszki znanej polskiej marki. Chyba to robią Polacy. Nie wierzę, nie wierzę. Za 22 minuty 19, więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Wychodzimy naprzeciw problemom polskiego rolnictwa, tak mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek i zapowiada szybsze rozpoczęcie produkcji paliwa E10. Jeżeli zużyjemy zdecydowanie więcej ziarna, nie tylko do kwestii spożywczej, ale do kwestii dodatków biopaliw, to automatycznie większa część zbóż zejdzie z rynku, co spowoduje stabilizowanie ceny. To do produkcji tej bardziej ekologicznej, tego bardziej ekologicznego odpowiednika obecnego paliwa E5 będzie potrzebne 1 300 000 ton zbóż. Obajtek zaapelował też do innych producentów, by kupowali materiał do biopaliw od polskich rolników. Na rynkach surowcowych aż o niemal 2% zdrożała dzisiaj ropa naftowa. Na warszawskim parkiecie indeks WIG20 rósł na zamknięciu o niemal 2%. W dobry nastrój naszą giełdę wprowadziły informacje o niższej niż spodziewano się inflacji w Stanach Zjednoczonych. Umacniał się też złoty. Frank kosztuje teraz 4,72, euro jest po 4,65, dolar kosztuje 4,23, a brytyjski funt 5,28. I jeszcze ze światowych rynków przenosimy się na Wiejską w Warszawie. Posłowie debatowali dziś o projekcie ustawy kredyt na 2%. Sejmowe komisje po drobnych poprawkach skierowały projekt do drugiego czytania. Chodzi o kredyt ze stałą stopą, do którego państwo jeszcze dopłaci. Skorzystają z niego osoby do 45 roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze M. Maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy złotych, a dla rodzin 600 tysięcy. W projekcie jest też możliwość założenia konta mieszkaniowego. Wyjaśniał to w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie posiada i nie posiadała mieszkania i prowadząc to konto zobowiązujemy się do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Można wpłacać od 500 zł do 2000 zł miesięcznie. W ten sposób można zebrać kapitał na późniejszy wkład własny przy zakupie mieszkania. No, jeśli wszystko pójdzie w parlamencie zgodnie z planem, to program ma zacząć działać od lipca, a my już teraz powiemy o nim jeszcze więcej z naszym gościem. Podsumowanie dnia. A z nami Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten program mieszkaniowy ma pana zdaniem takie realne szanse, żeby tym, których nie stać dzisiaj na własne mieszkanie, jakoś pomóc? Czy to będzie jakiś kolejny program mieszkaniowy, który był i potem przeszedł do historii? Program Bezpieczny Kredyt, tam 2% pomoże osobom, które planują wziąć kredytów do kwoty 500 tysięcy złotych. W przypadku rodzin to ten limit jest podniesiony do 600 tysięcy. To prawdopodobnie... To nie jest wysoki limit, prawda? To nie jest wysoki limit w największych metropoliach. To prawdopodobnie jest rozwiązanie raczej dla mieszkańców średnich miast, może także dla osób... W przypadku większych miast to raczej jest mieszkanie... Mieszkanie takie mniejsze, raczej kawalerka. Bardziej chyba to będą korzystali z niego mieszkańcy właśnie tych mniejszych miejscowości. No ale skoro chcemy pomóc osobom, które nie stać na zakup pierwszego mieszkania, no to właśnie może trzeba je skroić na tego typu odbiorcę, na osobę może z mniejszego miasta, gdzieś, gdzie te nieruchomości no też są tańsze jednak. Może tak być, że tutaj jakby dane publiczne nie dają jednego takiego jednolitego obrazu tego, jak wygląda sytuacja materialna osób w takich miejscowościach w rozbiciu na dochody, w rozbiciu na miejsce mieszkania. No, tu pewnie ciężko na podstawie publicznych informacji dokładnie wnioskować, jak będzie popularność, na ile korzystać z niego będą osoby w jakiej sytuacji. No, natomiast rzeczywiście jest trochę tak, że sytuacja w tych mniejszych miejscowościach, rynek nieruchomości w tych mniejszych miastach rozwijał się wolniej w stosunku do Warszawy, w stosunku do większych miast, więc może to być impuls rozwojowy. Gdzieś na rynku mieszkaniowym już chyba widać jakieś pierwsze jaskółki takiego wiosennego przebudzenia. Nie wiem, czy możemy to łączyć właśnie z tym, że rynek już oczekuje tego programu? Rzeczywiście liczba wniosków o kredyt hipoteczny poprawiła się względem lutego. To czy w ujęciu rocznym dalej to są spadki rzędu 60%, no ale to też trzeba mieć z tyłu głowy, że marzec był bardzo specyficznym okresem. Wtedy Komisja Nadzoru Finansowego podwyższała wymogi, jakie trzeba było spełnić, aby ten kredyt udzielić. Obecnie te wymogi ulegają złagodzeniu dla kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej z reguły do 5 lat, więc tutaj te działania bezpośrednio mogą wpływać na wzrost popytu na kredyt. To raczej jest działanie po stronie nadzorcy. Tutaj będzie prawdopodobnie zobaczymy większą sprzedaż kredytów, które mają okresowo stałą stopę procentową. Czyli to, że Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała bankom, ok, możecie liczyć zdolność kredytową w nieco łagodniejszy sposób, to pana zdaniem gdzieś już ten rynek odbudowuje, tak? Dokładnie, tak. W najbliższych miesiącach raczej zobaczymy większe wyniki na sprzedaży kredytów hipotecznych, ten wolumen wzrośnie, natomiast no dalej to będą wielkości dużo niższe niż w okresie poprzedzającym podwyżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. No dobrze, ale jak wejdzie ten kredyt 2%, to wyobraża pan sobie taką sytuację, bo to ma być w lipcu, to ma być za raptem kilka miesięcy. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że nagle wszyscy hurtem ruszą po mieszkania? I może ten rynek rzeczywiście będzie w zupełnie innym miejscu? Rzeczywiście ten program będzie wsparciem dla rynku kredytowego, natomiast no, tutaj jego kwota nie jest na tyle duża, aby to było jakaś taka kolosalna zmiana. I też pewnie to nie jest tak, że wszystkie te środki będą wykorzystywane od razu w pierwszym miesiącu funkcjonowania. Tutaj oczywiście jak to będzie operacyjnie wyglądało, ciężko prognozować, natomiast no, dalej jest, raczej bym spodziewał się tego, że te wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych to będą słabsze, tak stosunku do tych lat, kiedy stopy procentowe były niskie. Tutaj niestety skala kosztów, jakie trzeba ponieść, aby spłacać raty kredytowe, jest bardzo ważnym czynnikiem. Czy nie obawia się pan, że jeżeli już będziemy mieli ten tani kredyt, no to po prostu mieszkania zaczną być droższe, bo jak pojawia się popyt, no to wiadomo, że ceny lubią iść w górę. Rzeczywiście wzrost popytu na kredyt zwykle prowadzi do wzrostu ceny, jeśli tak patrzymy takim w sposób odizolowany. Natomiast w tym momencie w zasadzie jesteśmy już chyba po takiej serii dużych wzrostów. Ostatnie miesiące pokazują raczej, że te zmiany cen nieruchomości w tych dużych miastach ulegają wyhamowaniu. Do tej pory obserwowaliśmy takie dynamiki rzędu 10% więcej, to pewnie kolejne kwartały to będą już raczej jednocyfrowe, a pod koniec roku to te wartości mogą być niewiele różnić się od zera. No to w tym momencie to dalej będzie, nawet jeśli ten program wejdzie, zacznie pobudzać rynek kredytowy, pobudzać ten wzrost cen, no to dalej to jest sytuacja w miarę bezpieczna, to dalej poziomy, które są znacząco niższe niż inflacja, to są poziomy niższe niż wzrost dochodów, więc tutaj nie spodziewałbym się, żeby to jakoś miało prowadzić do nierównowagi. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był z nami. Dziękuję panu za komentarz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy, z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. Za kwadrans 19. In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice, you tie sugar with just the right amount of spice. I'm in a loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies. Say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifting, drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? I'm tak troszkę słodkości w audycji popołudniowej. Sugar w Międzynarodowym Dniu Czekolady. Na 11 minut przed 19, teraz o długo oczekiwanej trasie koncertowej Katie Melua. Już się ta trasa rozpoczęła. Wczoraj urzekająca swoim głosem wokalistka zainaugurowała Love and Money Tour na stołecznym Torwarze występem pod trójkowym patronatem. No i dziś już za nieco ponad godzinę wystąpi w Gdyni. O szczegółach Paweł Turski. Podczas koncertu w Gdyni Katie Melua przede wszystkim zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty Love and Money. Wiele z tych utworów znają już Państwo z naszej anteny. Quiet Moves, debiutując na liście przebojów trójki, zajęło Państwa głosami dobre 11 miejsce. Oczywiście na koncertach Katie Melua także śpiewa najbardziej znane utwory. Zdania na temat tego, które, czy te nowsze, czy te starsze dzieła są lepsze, są podzielone. Stare przeboje, wiadomo. Czy... Nie, ja myślę, że tym utworem o swoim lekarzu, psychiatrze. Okay. A mnie ten 9 million, tak? 9 million bicycles na Beijing. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. Jeżeli ktoś lubi taki wrażliwy rodzaj muzyki, to jak najbardziej. Można się, że tak powiem, wyciszyć. Myślę, że taki spokój, ten piękny głos. Piękny, nie? Przepiękny głos. Mhm. Ten piękny, urzekający i kojący głos Katie Melua możemy usłyszeć ponownie na żywo po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią oraz faktem, że Katie Melua ostatnio przygotowywała się do roli matki. W grudniu na świat przyszedł jej pierwszy syn Sandro. Po 5 miesiącach od narodzin artystka wyruszyła na trasę koncertową. Jak mówiła w wywiadzie udzielonym trójce, za muzyką po prostu tęskniła. I'm so happy to be making records. Jestem bardzo szczęśliwa, że nagrywam płyty i że śpiewam piosenki. Także jestem wdzięczna za to, że mam naprawdę świetny zespół, który pomaga mi tworzyć w wyważony sposób. To jest zespół, w którym się nie męczymy, a to jest ważne, bo muzyką łatwo się zmęczyć. Muzyka jest albo uzależniająca, albo i nie. W naszym przypadku taka jest. Praca wychodzi nam łatwo. Efektem tej pracy jest promowany obecnie album Love and Money. Album, który jak zwykle jest pełny osobistych historii Katie Melua. Tym razem opowieści, którymi się dzielę, są bardziej świadome, mówi Katie Melua. Mój syn jest najważniejszą osobą w moim życiu, ale tak sobie myślę, że po tych wszystkich latach, już 20 bycia w branży muzycznej, musisz znaleźć sposób na robienie muzyki, taki zrównoważony, tak aby pewnego dnia nie dać się złapać na tym, że ma się już ileś lat i zapomniało się o ważnych rzeczach, że pochłonęła nas kariera. Trzeba zacząć myśleć inaczej i zadbać o energię wokół siebie. Po pozytywną energię, po ukojenie dla duszy, a także po pomocną radę. W końcu wokalistka znana jest z tego, że między piosenkami opowiada o swoim życiu. Warto się udać na koncert Katie Melua. To jednak nie wszystko, co sprawia, że na koncercie brytyjsko-gruzińskiego pochodzenia artystki powinno się być. Myślę, że przede wszystkim nastrój, spokój jej dźwięku. Świetny głos, świetne nagłośnienie, super repertuar. Myślę, że głos. I to najbardziej widać po nowych płytach, gdzie produkcja czasem przyćmiewa sam głos, natomiast na żywo bez jakichś dodatkowych chórków, efektów słychać. O co chodzi najbardziej w tej muzyce? Dzisiejszy koncert w Gdyni o 20:00 o tej samej porze rozpocznie się ostatni w ramach polskiej części trasy piątkowy koncert we Wrocławiu. Bilety na oba wydarzenia są jeszcze dostępne. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, tym bardziej, że Trójka jest patronem medialnym polskiej części trasy koncertowej Katie Melua. Ten koncert w Gdyni już dziś, a pojutrze we Wrocławiu w hali stulecia. No ale to nie wszystko, bo w naszych mediach społecznościowych do zobaczenia i do posłuchania rozmowy Tomasza Rządy z artystką to polecamy w mediach społecznościowych programu Trzeciego. Za 7 minut 19 teraz Katie Melua, Golden Record. All your friends are gonna leave. Play.